Enda eti kembar mayang pepasrene minangka tanda yakti temanten se use dalo banget sinubya supya aneng tengah kulawarga sayo-sayo akeh kang padha salaman hangucap slamet basuki uga tansah atut runtut sanyata newos patut kepara uwes atut tansah tinaket rakyo mulya ado ing suker sakit tinaket pawong mitra pinutal sial dangkal kerja kikang halal tekan kaken ninen ninen langgeng ang gone bebrayan Oh!